moni tutuhan kawitan isun longgo nang atin riko jamo tiati tombo sepinoreng ati susah seneng isun kancani make piain ku jam ati riko. Tapi